یک شاخ گل، برنامه شماره 455. این برنامه با همکاری کوروس، پرویز یاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان از میر نقیبی، ترانه از هما میرافشار، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، منوچهری، ضمیری اصفهانی، جعفر آصف خان، گوینده فیروزه امیر معز. دوستان، فصل بهار است، صفا باید کرد. دامن عقل در این هفته رها باید کرد. عقل را با سر آشفت دلان سازش نیست. راستی پیروی از عقل چرا باید کرد؟ تا به کف دامن جان بخش ادیب است و حبیب، شوری از نغمه شهناز به پا باید کرد. نغمه جان بخش سبا باید کرد. نوبهار است و جوانید و نشاطی دارید. همه دانید چه گویم که چه ها باید کرد. تا شود کام دلی حاصل از این چند سبا، آنچه از دست برایت به خدا باید کرد. نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا، باغ همچون تبت و راق به سان عدنا. کپک پوشیده به تن پیرهن خز کبود، کرده با قیر مسلسل دوبر پیرهنا. پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خیش، نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا. همه صحبت به کجا رفت؟ آن بستن پیمان محبت به کجا رفت؟ خوی کرده رخ از تشنه دیدار چه پوشی؟ ما هیچ نگویی مروت به کجا رفت؟ هر کس که شبی نشست با تو بسیار به روز ما نشیند. تا با چو تویی توان نشستن، دل پهلوی ما چرا نشیند؟ جعفر ره کوی یار دانست، مشکل که دگر ز پا نشیند. این بود شاخ گل شماره 455.